مقامه نفضرباب ایدن و حکمه فی توحید فعله و تسمیته و جمعه و تذکیره و تنیسه على قیاس ما عرفت فی الفاعل دادا سویا چه ارکلا مصنف رحمت اللہ علیہ فی مرفعات شدہ والا قسم چا فاعل دے ایخ دے بخص نفریاشو اے شریف کو چکم دیدائی پچا پہا دوجم قسم سے چھ مفعول معلوم نہ سما فعلو ہو دا اس پر دوجم قسم سے سکو شریف کو دے بہت بخص ندائی چھ فصل مفعول ما لم یسما فعلو ہو یعنی مفعول دے ایخ فعل دمائے برتے چانا دا دے فعل نہ دا لم یسما چھ نوی نومی ششوا و نوم فصل شوا فاعلو ہو دے چھا ایغه فاعل دے ایغه ما دے ایغه فیل تا خود امی چاہتا رہی جیتا ایماتا ہمائی چانا ہے بارا تا ایغه فیل نا گورے ریخ پکر برتا تھی شاہ تکی پہ تکی مفعول ما لم یسما فاعلہ مفعول دے ایغه فیل لم یسما چنیوی نمولا شبا لم یسما سمانا چنیوی فاعل هو فاعل دے ایغه ما فاعل دے ایغه فیل زانے پر گوری دو تک ایتا دے دے اطلاع ورے دے جی چی دا ہا فاعل هو سے ہو زمین ندا دا بھی آئے ہیں مفعول تا رہ جیوی یا بھی چاہتا رہ جیوی یہ دے ایغه ما تا رہ جیوی چاہی برد تے فیل ندا ودا چی کیمو تا سیئی تے وے رجے کوے سیئی تیجنا اطلاع کو آرے دے جی چکی موتا رجا کرے اعتراض کرے ویلے زکر چکا دا غوزا میر مفعول تا رجا کرے اندام علا بیتے چھ مفعول دے ایغی فیل لم یسم فائلو ہو چھ نیوی نمولا شوا فائل دے ایغی مفعول فائل دے چاہ مقدام علا بیشی کنا بیا دو تکی چکم دی دوائی اعتراض کرے دے یو خدا چھ دا زفت فائل ایغی زمیر دے مفعول تا دانا تا زکر چھ فائل خود دے ایغی فیل بھی فائل خود دے مفعول نبی فائل دے چاہی لتے مفعول نبی دا ایزا خط فائل ایغا زمیر دے چاہتا مفعول تا دا سئی ندا او بل دا چی دا مفعول تا چکن دیرا جرکے دا ما موصولا دا او دا لم یسم ما فائلو اسو دا چکن دی دا ایسلا دا دا کنا او تو سویلی چی پس لاش اللہ بودیوی دا عیدنا ایہ موصول تا به دوتا که چه دا خود این مفهول تا رجیشی بیا خود دوتا که آیت چی کن دیماتا ایخه تانشتا کشتا پا دا جملاش او خلان که چی کن دی بده کانا پس لاشا خلا بودیوی دی چانا آیت نچا تا موصول تا سی پر جلا پوارد سو دعا چه مفهول تا رجیشی دا زمین سی پوارد تو دعا زانه کرد ستی ای کرد کنوی کرد او کچیل تا دا خود زمین ما تا رجی که چاہتا رہ جائے تھے میں بدا مانا کہ چھ مفعول دے ایغی فیل لم یسما چنی ولا مولا شوا فائل ہو فائل دے چھا ایغی فیل بدا نیرا تا جنا خونہ پو والے دیش ہوگے دیکھانا خو بدا تا پو والے دیش ہوگے دیکھانا چھ دا چکن دیو دیکھانا ہم دا دا لم یسما نسے تھی جی دیکھانا چنی ولا مولا شوا فائل دے چھا ایغی فیل دیکھانا فائل خود ہار فیل چیوی دیکھانا ای خاما خانوم بھی کھانے بھی تاسو سیکس تاسو فیل وکړو د نوم نوی فایل خدای هر فیل چې تاسو د کنه هغه فایل ها نوم ها یې ویښې چې خو یاد زین نامې دې یاد امر نامې دې یاد بکر نامې دې یاد مش مشا نامې دې یاد غونا نامې دې یاد سپاین نامې دې کانو به دې نام نو به یې به دانو فایل چې لمې سمو فایل وکړو دلې مې سمو ته یې کنه ځکه چې د هر فیل فایل صحیح ها اها موسم ماری چیدن سر خیلی به دانسی که لم یسم آفای دانه تر بیده پر جوب دادا چه دو هو زمیر دماتا را گیدا سرکتا بیا حوال دوائی ترزنه چه ده مفول والا واری دل آخصا چیدن نواری چه مفول تر گید بکا چه چاہتا تر ما تر گیش چشفا کنا خویز دادو چه دوتا که ده لم یسم ما دک منا ده نمیسکر سرا دا سرکتا اجاو اعتراض نہ رہا دا چہ دلے سمجھ تو نہ چاہ رہا دا لم دا منا دو چہ مفعول دے غیر فعل دا سے فعل لم یذکر فاعل ہو چہ نہیں ذکر شو فاعل دے کنی ویده پر شوا بیده خو خبره خیلی ده چیز مثال که زوری بار ده ایدون شه ده سیدون وخون مالتون با خودا کنه کنه ده و دوتا که ده زوری بار فیل چه ده ایده خو خیل نده ده کشوا که ده کشوا ہے نده ده که ده لیون سن بکنه ایسا سرا ده لم یذکر سرا ده تشوا کنه ندا منا چه مفروض ده ایخ فیل لم یسمع اینی لم یذکر چه نیوی ذکر شوا فائل ہو فائل ده ایخ فیل زان اکلو کرنا اکلو ده شا اس روشا دا مفهوم ورسو مفاعل هنا ایلی تعریف نتا کو سیستا کو دا محدود دا معرف تا تعریف ایتا کو دا ایوی چه وہوا و دا مفهول معلوم نسو مفاعل هنا دا دا کل مفهول دا هر آم مفهول دا تلکانا خوزفا فائل ہو چه خوزف شو ایسا ایسا کنی فائل دے ہے مفهول خوزف شو ایسا فائل دے ہے مفهول تو تک دا فائل ہو چه دا خوزف بچاتا رہی ایسا مفعول تا کل مفعول دا هر مفعول دا زده کنا دا سه مفعول خوزفا فایل ہو چه خدب شوی سای چکن دیا فایل دیا ہے مفعول و اوکیما و دار والا شوالی هوا دا مفعول دا وازم چا در جدا مقام ہو فزوی دی زده کنا ایغ فایل مونده دا هو زمیر فایل سر جدا دار والا شوی مفعول مقام ہو فزوی دی چا مونده ای فایل مونده تشوا زانه کړه تاری دا وی چې کله مفعول دی چې دا هر مفعول دا څه کنه خو زفا فاعل هو چې که زفا شوی څه کوي فاعل دی چې که زفا شوی فاعل دی څه کنه و اقیمه و دار ولا شوی هو دا مفعول مقامه په دې چا نه دی چې فاعل مونږ اس دو تک ہی اعتراض کو ورے دے دی چہ دا فائل ہو سو ہو دین کو چاہتا رہ جے دا مفعول تا چہ دا ہارا مفعول دا کو جفا پر چہ خدا سے فائل دے مفعول دا تا نا نے اعتراض کو ورے دے جو گے رکھنا چہ دا ارجاد ضمیر دا فائل ہو دا مفعول تا صحیح نہ دا زکہ چہ خدا مانا کرا چہ خدا سے فائل دے ہے مفعول دا کنا او فائل ہو مفعول لگنے بھی فائل کو دے چاہی دے فیل ہوئی سی نه دا اضافت فایل اغ زمیر دا مفعول تا دا صحیح نشو دا سویا اضافت فایل چا تا اغ زمیر دا لکه چی بی خدا مانا خدا خدا شوی فایل دا چا اغ مفعول چی زمدی و فایل خدا فیل وی ندی چا مفعول چی شو کنا بیغ دا پر جوگ دادا چی دو تک دا اضافت فایل چی شو کنا اغ زمیر دا مفعول تا چا تا دا دا ادنام والا بسط واجن چا واجن ادنام مولا بسنده این سمانا سید کنا چی مانه او خطر شوی احا فائل دے اغی فیل مراد دادا خطر شوی سای فائل دے اغی فیل چا تلوکی دی چا سر آری دے مفول سر آری چیز با کنا نم دکنا نیداد نام والا بسنده وجنه زفت فیل چا تا شو دا مفول تا شو دا چیز با کنا این سمات لگ چی دے مفول تلوک دے اغی فیل سر آر چی تین فیل دا فائل دا چی تین فیل دا فائل دا ای بیا تا لوگ دے ایرہ سر رشن دے ای بیا دنا ای بی فائل دا مفول مولا بسط سر رولا کنا رکا چی دا فائل دا غیر فیل دا وائی سا دا مفول دا چن دے نی دے مولا بسط دے وجنا چکنے بدے کنا دے ادنا مولا بسط دے ادنا لگوش دے وجنا بدے کنا از دفت فائل چاہتا ہو شو ای زمیر دے مفول دا نبو بے سرکا جواب ہو شو چی دا زفت دے فائل دے غیر زمیر دے چاہتا مفعول تا دا چا دا وجنا احنا مولا بسط رہے دا ای جی چی دا فیل چکو دا فائلہ دے خی فیل دا وہ دے مفعولہ تعلق دے چا سر دے دے خی فیل سر دا تا تشبہ تھا نا نی دے خی وجنا چی مثال کا چکم دے دا فائلہ دے خی فیل دا وہ دے مفعولہ ای دے خی فیل سر تعلق دا نی دے ونگا کہ ای دے ای فیل کو وجہ سر دیا سر اخفل شو لگشت سر رو انو وی دیکھا نا دے دیا ادنا مالا بفت واجرہ چکن دیگا سر ہے ایسا فتح غیر چاہتا شوا دا ایسا مفعول تا شوا دا لپو بے دے شا وأقيم ودر ولاشوا هو هذا مفعول مقام فضيل شامل ايه فاعل من ده شيء فكنا اصل شدو تک اعتراض والے دے جی وے رکھنا شدو تک کہ دہ انفصال زمین زوال سے ہوا منفصل ہو رہے پھر لکچ پتہ کی واسہ ہوا زمین دا دا کنا ہاں چہ تدین نہ کیڑی پچھا کرا تو ہوا سرا چارا جے دا چاتا چتن دی تے مفعول تا وہ کیما وہ دار ولا شو سیک ہاں مفعول تو دو کیما شو زمین دا کنا مستقل چا مفتر جا مقام پر ہوئی دیشار ہونے چکن دی یہ فائل مون دے نانے ذکرہ لے دو تا کتا تا زبیر میں فصیل ویلے روڑا گی ہوں دی نانے تا یہ ایک دفعہ جو دارا چی تو تا کتا زبیر میں فصیل ویلے روڑا دے پورا دفع دیتا وہ ہوں بیشا چی سیک داتا وہ ہم نو کو چی داکو دا وکیما نزبات اہ مقام ہو یہ خیلی مفلسیتا شبا دا ذرستا دا کنا وہ حالانکہ چکن نزبت تے فیر خو ذرستا نکے جی کنا بے دیتا نا نیدیو مانے چکنے دا ہوا زمین چکنے پہ دکان سر اور منفصے دیئے ہیں روڑا چکنے کنے بے دیتا نا چی دا حدفا دیتا وہ ہم اوشی نفو بے دیتا نا نیو او کیما و دارا والا شو یا ہوا فل مقام اور قضر دی شاہ بندے قضر دی ہے فائل بندے چکن دی نا قضر باز ہے یدون نا گوری چی دا ہے چی کل مفولی دا خو جنس مطلب آز سلگا دا دا خو مفول بھی تاوی دا تیب نا مفول اطلاع کیجی ہاں مفول لہو مفول مہو چشوا کھانا لانے زدرا وہ چی داوی چی خوز دفاع فائل ہو فیر کھانا چی خطب شو ایسا جکن دی فائل جکن دی پدے سر دے دا خط لے دا خی دا وشو پدے سر اچھو لے مفائلی نصر آگی چی خی فائل نوی خطب شو لانے بے دکھانا لانے زدرا و لہو کیما ہوا مقام ہو دا تکید دا خوز دفاع فائل ہو دے پر چشوا کھانا لانے زدرا کھانا پو بے دے مثال دکی نخو زوربا زیدون زوربا زیدون یہ دو تک چنگ دا زوربا پھیل دا دا کنا تشوا کنا وہ اے دیکھ چنگ دا کیوے چنگ دا زیدون نا دا دا مفلو والی نسو ماہ فالی ہو دا چنگ دی تشوا کنا وہ دا چنگ پہ دا کنا اے بیا فائل چنگ پہ دا کنا خضب شوا دا فیلشتا ذکر دا نانے ذکر وہ دا چکن دی دا حضیدون دا کئی مقام نیچا کسے دلا دا یہ فائل کردے دلا دا چکا کسے دلا یہ فائل کردے دلا چشوہ کھانا نانے ذکر آ فائل دوتا کی خضب شوا دا وہ دای کئی مقام نیچا کسے دلا دا یہ فائل ہے پسیشی کئی مقام کہ لکسان نزبات کے فیل چاہتا شی فائل تا شی دوتا کئی نے نزبات کے فیل چاہتا شوا دا ایدے مفول والی نسان بہت تا شوا دا نائب فائل آگا تا ہوئی مفول مطلب ہوتا نائب فائل تا شوا دا چھنے زورے بات میں ایسو بھیلے پدیش دائی کا مقام دے فائل دا چیل کسانا میں نزبات کے فیل چاہتا شی دانگ ہے لتا نزبات کے فیل شوا دا چھنے شاہ دائی چھو وقوکم ہو وقوکم دے مفول مالا میں سمیل ہو فی توشید فیل ہی پا وحید دے دے فیل دے دا شے و تسمیت ہی و پا تسمیت دے دے فیل دا شے و جمع میں ہی و پا جمع روڑے دے خیل فیل دا شے و تذکیر ہی و پا مذکر روڑے دے فیل دا شے و تانیل سی ہی و دمانت روڑے دے فیل دا شے پہ دیکھا نا دا آگا علا کیا سے ماں ویچ خکم دے دا پا کیا سے ایک من دے دا عرفتا چاہتو دا شندلہ دا فیل فائل پچھا شے ہیں و فائل شے کہ دے لکھی چھ فتذکر بے دیو دے کا آگا چھے تپو بے دیکھا نا حکم دے تو سجی شے فیر واحد رو رہے شے او پا تسنیا رو رہے شے او پچا شے جمعنا مذکر رو رہے شے او مانا سو شے ویچی دا گل کل حکمی ریچا دا فائل دا بیل کل پا کیا سے غیر مونے دا بیازی سشکے او پا فائل شے چی پا فائل اس میں ظاہر ہوئی سشکے او جو خد الفیلو بس بس ہے نا کہا ہم بھی دیکھا نا دو تک کہا دا سنو ہم بھی دیکھا نا چی کدہا مفرون ہم سنسا ہے وہ اس میں ظاہر ہو سکتے ہو بیا پھر جو آنے شاہد پر اثر ہو رہی واحد مفرد روشی ہیں قدائی مفرد بھی قطس نہیں آئی ہو کا جمع ہوئی زوربا زیدون زوربا زیدان زوربا زیدون لکا زربا زیدون زربا زیدان زربا زیدون وکنو دو تکیبہ زوربا زیدون زوربا زیدان زوربا زیدون کنو بے دیکھنا وہ کچھری بیدار سے وہ چس رہے ہو مفصول والے میں سمجھا خود سائے ہو چکن دی زمیر ہو تو یہ کہنا لدے سشکے بھی دادی سے سشکے وہ پہ فائل شد به متعدد چا سره ولشي نه دوته کې چې مثال کا دغه څنګه کا اګه شدا ته واه دغه دوته کې د سر کې مثال کا هندون زوربت نه نه دې مانو څه کنه نه یو فایل چې څنګه زوربا زوربت په نوې فایل کې ته مخول نسل مخو ها هغه ځان دې چې تقدیر نه کې په هي اخره شي ها ا مانو څه کنه نه نه فعل مانو زوربت ها پته سره راښوا ده کنه ده کنه او ځانګه هندانه ها زوربا تا وړه کنه ها نن زګره نه دا چې په دغه شته کې فایل څه ته کېږي نه هم دا له زمي ته څنګه مانو څه کېږي نه کنه وړه کنه ان یې څنګه چې کېږي فعل ها مانو سره ته نه راښوا ده کنه ها او ځانګه هندان هنداتون زوربنا مطابق چې زمير مؤنث وي غا مفعول مؤنث څه وي زمير وي ها څه کوي زمير وي پېژا نه ها دا به اځه څه څه کوي چې نه ها مطابق دې تاسو راول شي ها ها کا اځه څه مثال کسر وي چې نه فعل مطابق دې تاسو راول شي ها کا واخې دې ها فعل به واخې دې کاته نه یاوي اګه ته نه یاو کا ها جمع دې فعل څه راول شي او کا مذکر دې مذکر ور او کا مؤنث وي مؤنث سره اپو دے دیکھا نا غمیت وہ دا ہارن دے دے دیکھا نا کچھے دا سے وہ پاشے سرشکے دا چیتن دے چھے فائل مون سے حقیقی بھی سرشکے بھی بہتا سرشکے بھی سرشکے رو رشو چھے فائل مون سے حقیقی بھی فائل مون سے حقیقی ہو گیا سرشکے ہو تیرے تنیس پہ رو رے چیتن دے دیکھا نا سرشکے بھی آئے حاصل سے فصل بھی ومنده فعل دې تاسو فایل شه دوه تفصیل څه کوو چې احتیاط دې دي ها لکه مثال کا څه مثال دې ورکړم زاره بل یوما هندون ها او زاره بل یوما هندون څه تکا کفیل مذکر وایو کا مونث ده کا نه ها پته ته نه سره دوه تکا ادا څه دې تیش وخت نه چې فصل وی ومنده تاسو دې دي دې فعل د مفعول والے نه سمه کړی ہوگا دیکھا نا وہ آخر من سے حقیقی بھی کھان کے دیکھا نا میں توتا اختیار دا سریں گے چو زوربا الیوم ہندون تشوہ کھانا وہ دا صاحب اللہ سے زوربا تیل یوم ہندون چھو لگو گے دیکھا نا وہ کچھر دا سوا آدھی سے چھو فائل سا وہ جتن دی ہاں زمیر وہ کہ زمیر دا من سے حقیقی ہو کہ غیر من سے حقیقی ہو گیا فیل سے سرکے ہو چھو فیل گے خبر خزانے کا جربشی چلو